Лес радзеў, а лесь бачыў, як праменні сонца ўсё часцей прабівалі сваімі дзідамі лістоту, як яны прабіраліся ў самы гушчар, як насустрач ім дымела зямля. Паміж ім і сонцам клубіліся ў паветры раі мошак, быццам тысячы дачырвані распаленых вясёлых іскрынак, якія вялі свой трывожны і радасны танец. Гісторыя з балотнай пагоняй скончылася зусім нечакана. Война не мог ведаць, што на яго ў гэты раз паляваў не адзін мусатаў. Мусатаву прыслалі ў памочнікі чалавека з губерні. Начальству надакучыла няўлоўнасць чорнага войны. З гэтым асколкам мінулага паўстання трэба было канчаць. Начальства не гневалася на Апалона Мусатава. Яно ведала, што злачынцу ва ўласным доме памагаюць і сцены, што Мусатаў распарадны і дзейны чалавек, і не яго правіна ў тым, што бандыт гуляе на волі. Збіраць чуткі — гэта была не яго справа. Сачыць, распытваць сялян, лавіць краем вуха іхнія размовы павінен сышчык. Так з'явіўся ў наваколлі Сухадола Мікалай Буланцоў, знаўца сваёй пачэснай патрэбнай дзяржаве прафесіі, спраўны чалавек год 20. Буланцову трэба было узвысіцца яшчэ больш, чым Мусатаву. Апошні ўжо дасягнуў усяго таго, а гэты толькі рабіў першыя крокі. Мусатаў усё ж меў дваранства, нехай жабрача і заняпалае, а Буланцоў паходзіў з кантаністаў, з парыяў, вучаных на медныя грошы, з тых ніжэй за каго на ўсіх абшарах Расійскай імперыі былі толькі вайсковыя пасяленцы, ды яшчэ паншчынныя мужыкі у вельмі дрэнных паноў. Сын бітага хвастанага бацькі, чалавек, дзіцячым светам якога была казарма, а развагаю дні, калі збеглых праганялі праз зялёную вуліцу, ён прагнуў кар'еры, як адзінага сродку пазбавіцца ад навакольных жахаў, ад зубатычын, ад стаяння з цагельнай выкладкай пад ружжом. Начальства заўсёды мела рацыю. А калі пад началеным і не вельмі салодка пад ягонай грознаю дланню, тым горш для падначаленых, значыць, трэба ўзвысіцца, каб не пакутаваць ад рукапрыкладства, трэба стаць незаменным, і тады сам атрымаеш права біць, сам прымусіш іншых баяцца і цягнуцца струной. Такія былі яго нехітрыя разважанні, такія самыя, як і ва ўсёй пароды кар'ерыстаў, якой яна была і якой яна будзе. Нервовы і жоўчны ў душы, але вонкава дысцыплінаваны і разважлівы, Мікалай Буланцоў зразумеў, што Мусатаў бярэцца за справу не з таго канца. Трэба было дакладна ведаць, дзе бывае бандыт. А ганяцца — справа апошняя. Ён успомніў аб споведзі, аб таямніцы споведзі. А паколькі ніводзін поп, які паважае сябе, не выдаць гэтай таямніцы, ён падумаў, што поп, напэўна, можа падзяліцца цікавай навіной з дыяканам сваёй царквы. А ў дыякана, вядома, ёсць жонка, якой няма рэзону трымацца асабліва за чужы сакрэт. Гэта, вядома, не датычылася звычайных плётак, але магло датычыцца сур'ёзных выпадкаў. Все церквы, акрамя царквы ў Раўбічах і Загоршчыне, былі зачынены загадам старога вежы. служили толькі ў царкве ў Мілым. І там Буланцову пашанцавала. Яму ўдалося ўцерціся ў давер дыяканіся і атрымаць весткі, што война памагае грашына сялянам глухой вёскі Януш-Поля і часам аднаўляе там запасы аўса для свайго каня. З губерніі з павятовай паліцыі выклікалі людзей, з псярні кроера ўзялі сабак, непрыкметна атачылі вёску. Война нарваўся на 12-е суткі. Выйшаў з пушчы проста пад кулі. Тут бы ж чакаць і браць яго, але пагарачыліся земскія, адкрылі страляніну, калі да сцярожкага чалавека было яшчэ сажняў 40, збаяліся падпусціць яго бліжэй. Паранены воіна ўцёк. За ім гналіся 3 гадзіны. Ужо ўначы загналі яго ў балота, залітае вадой. Мокнуць нікому не хацелася, тым больш што ішлі па крывавых слядах, якія цягнуў воіна па расянцы і сіўцы. Таму рэквізавалі 3 пласкадонкі і з паходнямі рушылі за ім. Верхам паехаў толькі Мусатаў на сваім дэрашы. Прачасалі ўсё. І дарэмна. Ці то не ўбачылі ў цемры, ці то чалавек захлынуўся, ці паспеў вышмыгнуць з балота ў лес. На шчасце, не такі ўжо і вялікі. Буланцоў па загаду Мусатава чапіў лясны востраў. Сам Мусатава стаўся ля балота, ведаючы, што воўк заўсёды кідаецца ад загоншчыкаў туды, дзе, як яму здаецца, нікога няма, і дзе яго чакае паляўнічы. Ён думаў, і ўвогуле рэзонна, што воіна спяшаецца як мага аддаліцца ад балота. Ён не мог уявіць, што рана занадта цяжкая, каб далёка ўцякаць, што яна ў нагу, што толькі апошнімі намаганнямі з апошніх сіл уцякаў ад іх так доўга чалавек, які вышэй за ўсё ставіў волю. І Мусатаў астаўся. Злез з каня і прысеў на купіну, ведаючы, што чакаць яму ніяк не менш за гадзіну. Воіна бачыў гэта. Ён ляжаў на тым самым месцы, дзе знайшоў яго Алесь, сажняў за 30 ад Мусатава. А паколькі для воіны гэта быў адзіны шлях да ўратавання, ён дзейнічаў больш асцярожна і чуйна, чым яго вораг. Ён папоўз. Папоўз, не спяшаючыся, ведаючы, што кожны паспешлівы рух — гэта яго воінава смерць. Яму пашанцавала. Жандар азірнуўся толькі 2 разы. Ён ведаў, звер ніколі не бяжыць з лешкі, пакуль не пачуе галасу загоншчыкаў. Воіна не хацеў забіваць. Шум да дабра не вядзе, акрамя таго яму патрэбен быў спакой на тых 2 тыдняў, пакуль ён адлежыцца і ачуняе. Ён ведаў, калі заб'е, улады нагоняць у наваколле столькі сышчыкаў, што гэта будзе канец. Ён поўз да каня. І калі да дэраша асталося нейкія 3 крокі, ён рэзка ўстаў і з апошніх сіл абхапіў каня за шыю. Конь пырхнуў і падаўся трохі ў бок. Мусатаў пачуў пырханне і павярнуўся. Заслонены конскім целам стаяў зусім непадалёку ад яго той, за кім яны гналіся. І пісталеты былі ў абедзвюх руках воіны. Першы стрэл жандара немінуча зваліў бы каня, і першы стрэл мог быць смяротным для яго Мусатава, калі ў адказ грымнуць пісталеты ворага. Гэты не схібіць. Мусатаў, на жаль, занадта добра ведаў ягоны спрыт. — Мусатаў, — — сказав воїна. — Покажи своє козири! Зеленоватые в очи жандара не бегали. Они с полным сведомлением смертельной небеспеки глядели на войну. Мусатов в першее шимгненье тверозо оценив становище, зразумел, что война стрелять не будет, коли не стрелит ён, Мусатов, и значит, не доведется платить за гульню житем. Тому, что ён одразу зразумел. Проигрыш. И он твердой усмешкой поклал руку на рукоять пистолета. — Козырный король! — сказал он. — У меня туз и дама! — сказал воина. — Кидай карты! — Я ведаю, — сказал Мусатов, — у тебе две битки, у меня одна. — На счастье, — сказал воина. — На жаль, — сказал Мусатов. — Кидай, — сказал воина. — Зараз, — сказал Мусатов. — Вывиньте крамень. — Чому неколи ласкавый пан просить? Руки Мусатова вывинтили крамень и откинули его. Воина ведал теперь, каб поставить новый, треба две хвилины, и покуль ён не рушить, Мусатов не почне. Значит, само меньш 180 сажнев. Скрыгочучи зубами, ён поспробовал сесть и сорвался, отчуваючи, як со скроня устекая холодный пот, и снова маль одними только руками ускинул седло свое сболелое тяжкое тело. И одразу взял шаленый намет просто по воде, что заливало поплав туды до далеких грыв, у пырсках и взлетах кропель у пеня. Теперь ему войну аніяк нельга было проиграть. Упаде от стрелу, звалится на гэтай ровняди, возьмут голыми руками так далеко, так еще далеко до грыв, до выратовальных стариков за ими, до плавняв, зарослых высокими ситнягами, до берегов, зарослых непролазной крушиной, обвитых хмелем, до Днепра, за яким яры и лясы. Стрел гримнул далеко за спиной. Мусатов справился за некие полторы хвилины, навод меньше. Все одно, помеж им и пистолетом, добрых 160 сажню, и он недосягальный. У души воина дал себе слово николи больше не жартовать. Варто было Дерешу спотыкнуться, и в суходол привезли б на гнойных дробинах труп ведомого бандита. Але у души он гонорился, бо ведал, с Мусатова будут рогатать нават вороги, тому что и он слабый и тяжко пораненный, обвел 20 загонщиков и вырвался с кола на кони ихнего начальника, того, кто еще несколько хвилин назад был упевнен в перемозе. Дереш вынес конника на гребень грады, и оттуль с вышини воина убачил залитый луг, порушинки людей на другим его краи, а перед собою зарости и далекую-далекую стушку Днепра.